içinden ama akmaz yaş. Hani çığlığın kalır içinde, ölür yavaş yavaş. Hani gözlerin, hani gözlerin. Kağıtlara dalar bomboş bakar, yazmak gelir içinden ama yazamazsın. Umursamazlık biraz sanır gibi sarar kalemini, kurtulamazsın. Anlatamazsın.